Krzysztof Androwicz. Krzysztof mówi do nas, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Chrystus mówi do nas, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Chyba w trakcie jechania, masz w sobie plecki Adidas, ale urywał jebany, za gdzieś tam.